131वां सर्ग। वट्टधाना राजपुत्र की कथा सुनाकर श्री विश्वामित्र जी द्वारा प्रेरित विपश्चित का अपनी भ्रांति का विस्तार से वर्णन। श्री शरथ ने कहा, इन विपश्चित ने दिगंत भ्रमण रूप अपुरुषार्थभूत अविद्या के उद्देश्य से जो अनेक कष्ट झेले, उस सबको मैं आत्मज्ञान विहीन इसकी भ्रांति रूप निरर्थक चेष्टा समझता हूँ, क्योंकि मिथ्यारूप दिगंत दर्शन आदि कौतुक में इसे मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार का दुराग्रह क्लेशप्रद होता ही है। एक महाराज दशरथ के वचन सुनने से श्री विश्वामित्र जी को वट्टधाना राजपुत्रों का वृत्तांत संस्कार उबुद्ध हो गया। प्रस्तुत विपश्चित वृत्तांत वर्णन प्रयोजन को दृढ़ करने में हेतुभूत होने से उक्त वृत्तांत को अनुपेक्षणीय समझकर वाल्मीकि जी कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, उस अवसर में वहां राजा दशरथ के समीप बैठे हुए श्री विश्वामित्र जी, पेज 578, 2298, श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध ने प्रसंग प्राप्त वाक्य कहा, राजन आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिन्हें तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दृष्टि में इस प्रकार के विचित्र भ्रांति ज्ञान से वेद्य वासनामय अनंत कोटि जगत पर बहुत से पदार्थ उत्पन्न होते ही रहते हैं। आगे कही जाने वाली भूमि में वट्टधाना नाम के राजकुमार विपश्चित के समान ही आज तक लगातार 17 लाख वर्ष से घूम रहे हैं। आज भी वे भूमि का अंत देखने के लिए किसी प्रकार के उद्वेग से रहित होकर प्रवृत्त हैं। वे वैसे ही उससे निवृत्त नहीं होते, जैसे कि नदियां बहने से निवृत्त नहीं होती। 2-5 वर्टिकल बार यह पाताल भूमि आदि 14 लोकों से बना हुआ महान लोक भुवनों की समष्टि भूलोक के समान ही गोल अंतरिक्ष लोकों से गोलाकार होकर भूमि के चारों ओर आकाश में स्थित है। यह हिरण्यगर्भ का निश्चय संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। यह ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध भूगोल 14 भुवन के लोग जिसके आधार पर रहते हैं, बालक के संकल्प वृक्ष के समान आकाश में निराधार स्थित हैं, कारण कि यह भी ब्रह्मा का संकल्प निश्चय ही है। 6. यह निराधार महान लोक जनाधार कैसे हैं? इस प्रश्न पर कहते हैं, जैसे आकाश में टिके शहद से सने हुए गेंद में चारों ओर चींटियां घूमती हैं, वैसे ही उसमें तदाश्रित प्राणी नित्य चारों ओर घूमते हैं। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भूगोल के नीचे की ओर के जो अंग हैं और ऊपर की ओर के जो अंग हैं, उनमें प्रवेश कर जहां पर जो जीव जब रहते हैं तब वे वहां पर भ्रमण करते हैं। 8. अंतरिक्ष लोक में बहने वाली मंदाकिनी आदि नदियां सौर परिवार रूपी चंद्र सूर्य आदि युक्त नक्षत्र मंडल का और उस भूगोल का दूर से वायु बंधन वश अवलंबन कर उनका स्पर्श किए बिना ही सदा खूब भ्रमण करती हैं। 9. वर्टिकल बार ज्योतिष चक्र सहित नक्षत्र मंडल सहित पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर धुलोक इसी भूलोक में स्थित है। आकाश उसके सब ओर ऊपर को ही है और पृथ्वी तल सबके नीचे की ओर है। 10. यदि किसी को शंका हो कि भूगोल के नीचे स्थित आकाश ऊपर कैसे और नीचे के आकाश की अपेक्षा पृथ्वी तल नीचे की ओर कैसे, इस पर कहते हैं, उस पृथ्वी तल के नीचे जो पदार्थ घूमते हैं वे उसके चौतरफा तत्तत् प्रदेशों में पहुंचते हुए संचार करते हैं। जिस आकाश में पक्षी आदि उड़ते हुए जाते हैं वह उसके ऊपर कहा जाता है, नीचे अथवा तिरछा नहीं कहा जाता। 11. वर्टिकल बार हे राजन, उस भूगोल के किसी एक भाग में वट्टधाना नाम के देश अथवा उनके अधिपति हैं। उनके वंश में 3 राजकुमार प्राचीन काल में उत्पन्न हुए। वे राजकुमार विपश्चित के समान ही दृश्य भूमि आदि जगत का अंत कौन होगा, उसको हम देखेंगे। यों दृढ़ निश्चय कर उसके दर्शन के लिए घर से निकले। द्वीप और समुद्र के विभाग से फिर जल फिर भूमि इस क्रम से द्वीप और समुद्र को चिरकाल तक लांघ रहे मरकर फिर नए शरीर को प्राप्त हुए उनका दीर्घकाल बीत गया। स्वच्छ गेंद में लगी हुए दीमकों की भांति भूगोल में निरंतर घूम रहे वे जगत के अंत को न पा सके बल्कि उन्हें दूसरे दूसरे देश प्राप्त होते गए। 12-15 वर्टिकल बार हे राजन, आकाश में रुके हुए गेंद में घूम रही चींटियों की नाई आज भी वे घूमने में व्याकुल हैं और थकते भी नहीं हैं। इस भूगोल के नीच के ऊपर अथवा अगल-बगल के जिस किसी प्रदेश में वे पहुंचते हैं वहां यहीं की तरह अच्छी तरह ऊपर नीचे और दिशाओं को देखते हैं। 16-17 वर्टिकल बार हे महाराज, तब वे कहते हैं कि हम लोगों को उद्योग करने पर भी। पेज 579, सर्ग 131, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। भूमि का अंत प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़े 18 कथा का उपसंहार कर उसकी प्रकृति में योजना करते हैं। यह ब्रह्मा का संकल्पाडंबर वास्तव में कुछ भी नहीं है। चित संकल्प स्वप्न दृश्य के समान असीम और अज्ञान है। 19 संकल्प कल्पना का अधिष्ठान चित ही है, इसलिए केवल चित ही तत्व है। यह दूसरे ढंग से दृढ़ करते हैं। संकल्प कल्पना परम ब्रह्मा से अतिरिक्त नहीं है। संकल्प कल्पना ही परम ब्रह्मा है। इन दोनों में वैसे ही कोई अंतर नहीं है जैसे कि शून्यत्व और आकाश में कोई भेद नहीं है। जैसे जल के प्रवाह में हुए आवर्त तरंग और बुबुद जल ही हैं, वैसे ही यहाँ जो कुछ प्रतीत होता है वह सब चिन्मात्र ही हैं। अन्य वस्तु का अत्यंत असंभव होने से असदृश वह अन्य सदृश कैसे होगा? आवर्त आदि में नाभिगर्त आदि का सादृश्य होने से कदाचित उसमें अन्यतुल्यता हो सकती है, किंतु इसमें तो सदृश और असदृश अन्य वस्तु का अत्यंत असंभव होने से अन्यतुल्यता कैसे होगी? यह भाव है। 20-21 यह जगत सृष्टि के आदि में अभाव रूप था, आथ शून्य ही था। आथ उस समय परमाकाश ब्रह्माकाश ही था, यह बात तो बिल्कुल निर्विवाद है। और वही स्वयं ब्रह्माकाश इस समय जगत सा मालूम पड़ता है। इस दृष्टि में प्रलय और सर्ग भिन्न नहीं है। वह चिद्रूप काम कर्म और वासना के अनुसार जैसे जैसे कल्पना करता है वैसे ही वहां पर आसक्त होकर दृष्टादृष्ट विद्या विद्य चिद्रूप अन्योन्य में तादात्म्य अध्यास वाले स्वसंसारों से परे था, वैसे ही आगे भी चिरकाल तक रहेगा। 22-23 वर्टिकल बार उनकी दृष्टादृष्ट रूपता का विवरण करते हैं, दूसरे की अक्षयता दिखलाते हैं। आकाशात्मक शून्य रूप शिला मध्य में आकाशात्मक स्वच्छ शिलाओं की तरह चितनों के मध्य में तत्तत आकार वाली वासनाओं से अवच्छिन्न सकल जगत अनुभव हैं। 24-25 वर्टिकल बार किंतु शुद्ध चिन्हों के मध्य में जगत अनुभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। 1 आवृत आत्मस्वरूप भूत उक्त जगत अनुभव अव्याकृतात्मा में ही स्थित है, किंतु अविद्याविहीन चैतन्य में तो वे रहते ही नहीं हैं, क्योंकि उसमें व्यावर्त्य अन्य रूपों के प्रसिद्ध न होने से उक्त जगदनुभव अत्यंत अभिन्न ही रहते हैं। 26 वर्टिकल बार हे सुनिपुन आश्य वाले श्रोताओं, चूंकि परम पद में सकल जगत अनुभव व्यावर्त्य अन्य रूपों के अप्रसिद्ध होने के कारण अत्यंत अभिन्न हैं, इसलिए मैंने पूर्वापर का भली भांति विचार कर वही सर्वव्यापक ज्योतिस्वरूप ब्रह्मा जगत है यह कहा। 27 वर्टिकल बार इस प्रकार शुद्ध चित्त के एक होने पर अपने परम पद से च्युत हुए बिना भी यह जीव द्वैत बुद्धि से मैं जीव हूँ यों भिन्न होकर जो मलिन होता है दुःखी होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। 28 इस प्रकार वशिष्ठ जी द्वारा वर्णित विपश्चित के चरित की अपनी उक्ति द्वारा पुष्टि कर भास के मुख से भी उसकी पुष्टि कराने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, हे विपश्चित अपर नामक भास, तुमने कितना दृश्य देखा, कितना भ्रमण किया, उसमें कितने की तुम्हें याद है, संक्षेप में थोड़ा बहुत कहो। 29 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार भास ने कहा, हे मुनिवर, मैंने बहुत दृश्य देखे, बिना थकावट के बहुत भ्रमण किया, तथा बहुत बार बहुत सा अनुभूत वृत्त मुझे खूब याद भी। 2299 पेज 580 2300 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। 30 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार, हे राजन, उस असीम महाकाश में पहुंचकर विविध शरीरों से बड़े बड़े सुखों और दुःखों का चिरकाल तक मैंने अनुभव किया और दूर दूर के बड़े बड़े जगत देखे। 31 हे महात्मन, भगवान अग्निदेव के वर से दिगंत देखने के लिए दृढ़ निश्चय होकर मैंने वर और शापवश प्राप्त हुए विचित्र शरीरों से अनंत दृश्य देखे। यद्यपि मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में विभिन्न देह से घूमता था, तथापि पूर्व जन्म के दृढ़ निश्चय का स्मरण रहने के कारण दृश्यात्मक पृथ्वी आदि रूप अविद्या का अंत देखने के लिए मैं सदा जोर शोर से प्रयत्नशील रहा। तदंतर मुझे मृत्यु के समय चित्त के वृक्ष दर्शन जनित संस्कार के वेग से देह धारण करने की अभिलाषा हुई, अतएव मैं 1000 वर्ष तक वृक्ष बना रहा। वृक्षावस्था में बाह्य प्रवृत्ति में निमित्त भूत प्राणचेष्टा न होने से मेरा चित्त भीतर ही रहता था, बाहर नहीं जा सकता था। वृक्ष शरीराभिमानी मेरा जीव दुःख का भोग करता था और पूर्वापर विचार में कारणभूत चित्त के बिना ही मैं पुष्प फल आदि को उत्पन्न करने में कंद के समान भूमि के रस और वसंत ऋतु आदि काल के अधीन रहा। 100 वर्ष तक मैं मेरु पर्वत पर मृग हुआ। मृगावस्था में मेरी दूब के तिनके चरने और गीत सुनने में अत्यंत आसक्ति रही, सोने के समान मेरा रंग रहा और पेड़ के पत्ते के तुल्य कान रहे। वनवासी सकल जीवों में मैं सबसे छोटा था, आथ किसी पर वार नहीं करता था। 32-35 मैं 50 वर्ष तक क्रौंच पर्वत की सुवर्णमय गुफाओं में शरभ जाति का मृग हुआ। उक्त मृगावस्था में मेरी पीठ 8 टांगों से युक्त थी, 5 तथा मरने का समय निकट आने पर गरज रहे मेघ से जो ओले और मेघ की बूंदें मेरे ऊपर गिरी, उनके कारण मेघ के साथ लड़ने के लिए मैं पर्वत शिखर से छलांगे भरने लगा। उसी क्लेश से मैंने आत्महत्या कर डाली। 36 तदुपरांत मुझे विद्याधर योनि प्राप्त हुई। उस योनि में मैंने मल्य पर्वत के शिखर पर और मंदराचल पर काले अगरु के पेड़ों की लताओं द्वारा आलिंगित अतेव मंद सुगंध शीतल वायु के साथ विद्याधियों के सुरतों में उनकी विविध कलारूप सुधा का अनुभव किया। 37 तदंतर मैं ब्रह्मा जी के वाहन हंस का बच्चा बना। हंस के जन्म में मैंने सुमेरु के ऊपर बहने वाली मंदाकिनी के दोनों तटों के बीच में विहार करते हुए सुवर्णकमलों के मकरन से पीले पीले जलों का 1500 वर्ष तक पान किया। 3800 वर्ष तक मैंने क्षीर सागर के तीर स्थित वन के मंद सुगंध शीतल वायु से चंचल नील अलकावली वाली माधव कृष्ण भगवान की दिव्य रमणियों के शोक और बुढ़ापे को हरने वाले मधुर गीत सुने। 39 उसके बाद मैं कालंजर पर्वत पर फूले हुए कंजे और धुंघची के वन में सियार की योनि को प्राप्त हुआ। वहां पर किसी हाथी ने अपने पंजे से मुझे चूर चूर कर दिया। उस अधमरी दशा में मैंने मुझे कुचलने वाले हाथी को सिंह के हाथ मरा देखा। 40 सियार की योनि से छुटकारा पाने के पश्चात किसी दूसरे लोक में संतानक के कल्पवृक्ष भेद के झुरमुट से सुशोभित सह्याचल के शिखर पर कल्पवृक्ष के निकुंज गृह में सिद्ध के शाप से एकाकिनी अकेली चंद्रमुखी अप्सरा के रूप में आधे सत्ययुग तक मैं रहा। उसके उपरांत मैंने सह्याचल के जलप्राय दलदल प्रदेश में उगे हुए कनिल की शाखा के मध्यवर्ती घोंसलों में सदा शब्द करने वाले वाल्मीकि नामक पक्षी के रूप ऐसी प्रसिद्धि है कि शरभ जाति के मृग में पीठ के बल भी चार चरणों से चलने की सामर्थ्य है। उस अवस्था में पेट भी पीठ माना जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर जिसकी दो पीठें आठ चरणों से युक्त हैं ऐसा कहा है। पेज 581। सर्ग 131। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2301 में निश्चंक हो 100 वर्ष बिताए, जब मेरे स्त्री पुत्र आदि के साथ ही कनेल का पेड़ नष्ट हो गया, तब दूरवर्ती लोक में महेंद्र पर्वत पर वियोगजन्य दुःख से अत्यंत पीड़ित हुए मैंने अपनी आयु के शेष दिन अकेले बिताए। इस प्रकार उक्त दो जन्मों के बाद सिद्ध के शाप से छुटकारा पाने पर सिद्ध के ही अनुग्रह से सिद्धि को प्राप्त हुए मैंने महेंद्र पर्वत के ही छायायुक्त चंदनवनों से विष्टित अन्य शिखर पर लताओं के झूलों पर फलों की नाई लटक रही एक से एक बढ़कर विलास वाली स्त्रियां देखीं। यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकों द्वारा हर लिया गया था, तथापि मैंने उनका उपभोग भी किया। तदंतर विवेक विहीन होने से मेरा चित्त अविद्या के अंतदर्शन के लिए उत्पन्न हुई दुराग्रह रूपी महामारी से विवश था, अतएव मेरी बुद्धि को ग्लानी हो गई थी। इस कारण मैंने अंदर विरक्ति प्राप्त कर महेंद्र पर्वत के मध्यवर्ती जलप्राय प्रदेश में तपस्वी बनकर दिन बिताए 41-44 वर्टिकल बार। इस प्रकार अपनी जन्म परंपराओं के वर्णन के बीच में उसे अकस्मात आश्चर्यमय कतिपय अन्य वृत्तों का स्मरण हो आया। उन्हें वह बड़ी उत्सुकता से कहना आरंभ करता है। हे मुनिवर, दूसरी एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है, उसे सुनिए। वह अनंत ब्रह्मांडों से भरी है, उसके निखिल दिशाओं में रहने वाले प्राणी जलचरों के तुल्य हैं, अतएव उसमें तेज आकाश और वायु के अस्तित्व में संदेह है। उसकी भूमि की आकृति जल में प्रतिबिंबित भूत की सी है। उक्त आश्चर्यमय वस्तु थोड़ा बहुत व्याकृत नाम रूप वाला ब्रह्मा ही है। वह आश्चर्य और चांदी की शिला के अनुसार स्त्री शरीर आदि सकल पदार्थों में भी सकल जगत रूप गर्भ प्रत्येक में है। ऐसा एक दूसरा आश्चर्य मैंने वहां देखा यह कहने के लिए किसी स्त्री का उदाहरण देता है। एक जगह मैंने एक स्त्री देखी, उसके शरीर में सुंदर शीशे के अंदर प्रतिबिंबित हुए जैसे आकाश पर्वत आदि सहित दिशा काल प्राणी आदि से पूर्ण तीनों जगत शोभित होते हैं। यह अत्यंत आश्चर्य है। तदुपरांत मैंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा यह शरीर त्रिजगत घटित कैसे है? तब उसने मुझसे कहा, हे जीव, इस वस्तुसमूह में जो शुद्ध सर्वाभासिकाचित है वह मैं ही हूँ। ये महाजगत मेरे अंग हैं, मूर्तमूर्त शरीर हैं, क्योंकि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च, ब्रह्मा के दो रूप हैं मूर्त और अमूर्त। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, जिसके सब भूत शरीर हैं, इत्यादि श्रुतियां हैं 45-47। हे जीव, जैसे मैं जगत घटित होने के कारण तुम्हारे लिए विस्मयावह हूँ, वैसे यह सब स्तंभ घट आदि वस्तुएं भी सर्वजगत घटित होने से अति आश्चर्यमय ही हैं। शंका, यदि सभी वस्तुएं जगत घटित हैं, यानी प्रत्येक वस्तु के अंदर सकल जगत विद्यमान है, तो अन्य लोगों को भी ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? समाधान, जब तक प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात नहीं होता, तब तक वे नहीं देखते जब एकमात्र आतिवाहिक भाव के बद्धमूल दृढ़ हो जाने पर प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात हो जाएगा, तब वे भी अवश्य ही जानेंगे, इसमें संशय नहीं है। 48 वर्टिकल बार। यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अपने देह का सर्वजगत घटित रूप से अनुभव नहीं होता। यदि कहो कि देह के अंदर चक्षु आदि का प्रवेश न होने से उसमें तुम्हें जगत का दर्शन नहीं होता, तो उसमें स्थित वेद शास्त्र आदि कानों से श्रवण भी नहीं होगा। ऐसी मेरी असंभावना का अनुमान कर उसको संभव बतलाने के लिए उसने मुझसे कहा, एक पेज 582, 2302, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। तुम और तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवेद शास्त्र मानते हैं, देहांतर्गत जगत में स्वदेह भवन रूप दीवार के एक देश रूप कर्णशकुली प्रदेश से नित्य अनाहत नाद स्वतः सुनाई देता ही है, जो सकल वेद शास्त्रादि शब्द सामान्य ध्वनि है। उसी के गर्भ में नित्य नैमित्तिक कर्म का तथा शम दम आदि ज्ञान के साधनों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। ये सब विधियां निहित हैं तथा कलंज एक पक्षी का भक्षण नहीं करना चाहिए। यह सकल निषेधक वेद शास्त्र उसके अंदर निहित हैं। उसके श्रवण से ही उसके अंतर्गत विधि निषेध शास्त्र के समान उसका अर्थभूत जगत भी देह में है, ऐसी आप संभावना कीजिए, यह भाव है। 49 उक्त न्याय से खंभे घड़े आदि में भी सकल जगत का अस्तित्व है, ऐसी संभावना करनी चाहिए। इस आशय से कहते हैं, जैसे अनाहत नाद शब्द सामान्य स्वभाव है, वैसे ही सकल पदार्थों में अनुगत पदार्थ सत्ता भी सर्वजगत घटित सामान्य स्वभाव वाली ही है, क्योंकि इस जगत में प्रसिद्ध दीवार पर्वत आदि भी ब्रह्म सत्ता रूप ही हैं। दीवार आदि बोलते नहीं आथ अचेतन हैं, ऐसी भ्रांति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जैसे स्वप्न आदि में प्रसिद्ध भाषा में बोलते हैं, वैसे ही मेरे सम्मुख भी बोलते हैं। जब अत्यंत जड़ रूप से प्रख्यात दीवार आदि में सर्वजगत घटित चेतनता असमंजस अयुक्त नहीं है, तब प्रायः चेतन रूप आप लोगों के शरीरों में तो सुतरा असमंजस नहीं है। 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्त्री संवाद रूप आश्चर्य का आंखों देखा वर्णन कर भास वैसा ही दूसरा आश्चर्य कहता है। एक समय में ऐसे लोक में जा पहुंचा जहां स्त्रियों का नाम निशान भी न था। मैंने वहां के सब प्राणियों को स्त्री संबंध की अभिलाषा से रहित देखा। शंका, तब वहां पुत्र पौत्र आदि संतति विस्तार और पूर्वजों का मरण कैसे होता है? समाधान, वहां पर बहुत से प्राणी एक भूत से निकलते हैं, प्रकट होते हैं, और बहुत से प्राणी एक भूत में प्रविष्ट होते हैं, विलीन होते हैं। इस प्रकार वहां नवीन सृष्टि का आविर्भाव और प्राचीन सृष्टि का तिरोभाव होता है, यह तात्पर्य है 51। मैंने उत्पात आदि से कोई वास्ता न रखने वाले दूसरे बादल आकाश में देखे। गर्जनवश शस्त्रास्त्रों के आपस में टकराने की सी ध्वनि से उनमें झंझनाहट होती है। उनसे वृष्टि द्वारा जो बिजली आदि जल के समान गिरते हैं, वे अपने टुकड़ों द्वारा लोगों के आयुध हथियार होते हैं। 52 दूसरी जगह मैंने दूसरा आश्चर्य देखा, वह है इस जगत में जितने ग्रामगृह हैं, वे सबके सब अंधकार से बेकाम हुई दृष्टि से ही आकाश मार्ग से जाते हैं, दूरवर्ती दिगंत में प्रविष्ट होते हैं। वह आपका गांव जो यहाँ था वही मुझे अन्यत्र मिला, यह आश्चर्य है 53। एक जगह मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि स्वर्ग भूमि और पाताल लोकों के जीवों में ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये नाग हैं, इस तरह का अवांतर विभाग नहीं है, अतेव सब एक से हैं। आकाश से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है और आकाश में ही वे लीन होते हैं। दूसरी जगह मैंने जो बड़ा अचंभा देखा वह यह है, उस लोक में चंद्रमा है और न तारे ही हैं, फिर भी वहां अंधकार का नाम निशान नहीं है, कारण कि वहां के निवासी सभी प्राणी स्वयं प्रकाश है। अत्यंत रमणीय उस अलौकिक जगत का जो ज्वाला के मध्य के समान प्रकाशमय और दिनरात्रि से रहित है, मुझे फिर फिर स्मरण हो आता है। एक दो नहीं असंख्य महाजगतों का मुझे स्मरण होता है, जिनमें दैत्य दानव नाग नर सुर आदि जीव विलक्षण हैं। पेड़ नगराई एक पेज 583 सर्ग 132 श्री योग वासिष्ठ महारामायण, 2303 अपूर्व हैं, उनमें अन्य लोगों के व्यवहारों से विलक्षण व्यवहार होते हैं। 5456 जिसमें मैंने विहार नहीं किया वह दिशा नहीं है, जो देश मैंने नहीं देखा वह देश नहीं है, जिस कौतुक का मैंने अनुभव नहीं किया वह कौतुक नहीं है, और मेरे विमर्श से अनुभवरूप सर्वसाक्षी से अतिरिक्त अन्य में रहने वाला कोई विमर्श भी नहीं है। अमृत मंथन के लिए क्षीर सागर में घुमाए गए मंदराचल के रत्नमय शिखरों की तीखी धारों के अग्रभागों से छिलने पर झनझन शब्द वाले भगवान श्री हरि के बाजूबंदों की ध्वनि का मुझे स्मरण हो रहा है, जिसे सुनकर लोगों को मेघ की गर्जना की आशंका हुई थी। 57-58 131वां सर्ग समाप्त।